कोई नहीं। एक पेटी पड़ी थी बड़ी, तो पेटी पड़ी थी तो उन्होंने देखा कोई नहीं है, पेटी किसी की छूट गई, तो उन्होंने देखा उसको। तब तक वो आ गया कंडक्टर, ये पेटी किसकी है, अब क्या करे। अब पेटी का लोभ आ गया, अगर मेरी है तो तुम्हारी है पेटी, बुक कराया तुमने, बड़ा वजन बुक कराया। अब झूठ बोलना पड़ा, चलते समय जो है वो समय नहीं रहा और जल्दी चढ़ गए, बुक कराए, उन्हें रुपया लिया, अपना रसीद काट करके दिया। और पेटी इतनी बड़ी उठती नहीं, अब कोई कुली आवे तो उतनी पेड़ी पेटी उठे नहीं, एक बड़ा तगड़ा कुली आए, बड़े मुश्किल से उसको उठा सके। अब लेके जाने लगे, जहां निकलने लगे, पुलिस ने देखा, पुलिस ने कहा कि क्या है इसमें, पुलिस ने कहा क्या इसमें है, कहा कुछ नहीं सामान है, कहे उतारो, उतारो, कहा ताला खोलो, अब चाबी, अब चाबी कहाँ मिले। अब इधर उधर खोजता, इधर उधर खोजने से चाबी मिलेगी, पुलिस ने कहा तोड़ो इसको, कहा बुक कराया है, कहा बुक कराया है, तोड़ा तो उसके अंदर मुर्दा, कोई मार करके मुर्दा भर करके उसमें रख दिया था ताला बंद करके। अरे उसने कहा कि किसको मारा तुमने, कहा नहीं मेरी पेटी है, कहा तुम्हारी पेटी नहीं है, अब तक तो तुम्हारी पेटी थी, तो देखो पेटी उसकी नहीं थी, थी नहीं थी, संबंध बना लिया। अब संबंध बना लिया तो जब पकड़ा गया, तो जब पकड़ा गया तब ये बताओ कि उस समय कहने से क्या होगा, उस समय तुम्हारी बात प्रामाणिक कैसे बनी जाएगी, तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट है। अब तुम उसको बचने के लिए तुम जो है उसको करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता, इसलिए ये बना लेता संबंध। भगवान जो है वो कर्ता पर उसका संबंध जो है वो नहीं बनता है, इसलिए न वास्तवम जन्म और तस्यैव च जगत परिपालनम कर्म न अन्यस्य इति जग जानतस्त्रैव अवाप्तिम दर्शय अन्यस्य भी, इसीलिए मैंने कहा अन्यस्य, आपका भी नहीं है ऐसा, भगवान का ही नहीं, आप भी किसी कर्म के कर्ता नहीं है, परंतु मान लिया है मेरी वस्तु है, अब मेरी वस्तु मान लिया था पकड़े जाओगे फिर क्या करें, पकड़े जाओगे अभी तो कल्पना कर दो इसमें सोना निकलेगा कि चांदी निकलेगा, अब पकड़े जाओगे तब फिर पता लगेगा क्या निकलेगा। इसलिए कहा कि वास्तव में जो है किसी को कहा देखे मायामय ईश्वर से जन्म न वास्तवम तस्मिन् च जगत परिपालनम कर्म, ये भी न वास्तव और न अन्यस्य, दूसरे का भी जो है ये जीव का भी जो किया जा रहा है ये भी है नहीं, पर इसने मान लिया है ये शरीर नहीं हो सकता, मैं मान लिया मैं शरीर हूं, तो मान लिया है तो मरना तो पड़ेगा ही तुमको, आप जब बीमारी झेलने पड़ेगा, जब तुम शरीर हो तो तुमको बीमारी झेलनी पड़ेगी, मरना भी पड़ेगा तुमको, चाहे तुम शरीर हो चाहे ना हो, पर मान लिया तो फिर उसको जो पकड़ा जाए पकड़े जाओगे, किसी के लिए का नाम किसी जानता जो ऐसा जानता है श्रेय अवाप्तिम दर्शन, उसी को श्रेय की प्राप्ति हो सकती, वही वास्तव में अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता और विपक्षे प्रत्यवायम सूचयति, और जो नहीं जानता है उसको क्या लगता है, पाप लगता है, उसको नरक में जाना पड़ता है जो इस बात को नहीं मानता है, उसी के लिए श्रुति सावधान करती ये चेतन वेदी तत्सत्यमस्ति, हे मेरे पुत्र, ये मनुष्य शरीर रहते रहते यदि तुमने जान लिया वास्तव के वास्तव स्वरूप को, तो तुम्हारा मनुष्य शरीर धारण करना सत्य हो गया। और नो के दिया वे दिन, और यदि नहीं जाना तुम खाने पीने में लगे रह गए तो महत्व भी नष्ट ही, तुम नरक में जाओगे, पशु पक्षी बनोगे, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान इसमें ये बताएंगे, श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, समय हो गया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कहते हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। तत्त्वतः जो जानता है कि भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य, माने जन्म के साथ भी कोई संबंध नहीं है फिर भी जन्म भाषित होता है, कर्म के साथ भी कोई संबंध नहीं है और कर्म भाषित होता है। इसी प्रकार जो है, मैं चेतन हूँ तो ये जन्म के साथ मेरा भी कोई संबंध नहीं है और कर्म के साथ भी कोई संबंध नहीं, इसको तत्त्वतः जो दे, ऐसे कहने से नहीं होता। तत्त्वतः जो साक्षात्कार इस बात का कर लेता है कि चेतन का किसी क्रिया के साथ संबंध नहीं है और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, तो स देहम त्यक्त्वा, इस प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर को छोड़ करके पुनर्जन्म न येति, फिर जन्म को प्राप्त नहीं करता है। मामेवेति, मुझे जो आत्मस्वरूप सबका परमेश्वर स्वरूप मैं हूँ, मुझे ही प्राप्त कर लेता है, यानी मदरूप हो जाता है। मदरूप हो जाता है तो उसका जन्म नहीं होता, ये उसका फल का। अब कल तो अष्टमी है तो कल पाठ बंद रहेगा और इसका भाष्य टीका परसों ही करेंगे, थोड़ी बात और इसमें करनी है इसलिए परसों करेंगे, तो परसों पाठ चलेगा, कल पाठ बंद रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो नौ श्लोक हो गया था, जिसमें देखिए कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को आप तत्त्वतः यदि जान लें, एक से एक उसको तत्त्वतः जो है यदि आप जान लेंगे तो उसका फल क्या होगा। आप शरीर छोड़ेंगे तो फिर जन्म नहीं होगा, ये कैसे हुआ? भाई किसी को आप जान लिए कि ऐसा है तो उसका जन्म नहीं हुआ, ऐसा आपने जाना, पर उसे आपका कैसे नहीं? तो समझना चाहिए कि तत्त्वतः जब भगवान के जन्म और कर्म को तत्त्वतः जानेगा तो उसकी अनुभूति क्या होगी कि मेरे साथ जन्म नहीं है कर्म नहीं, क्योंकि तत्त्वतः जो परमेश्वर का स्वरूप है और जीव का स्वरूप है वह एक है। दो नहीं, तो तत्वतः जब जान लेगा परमेश्वर के स्वरूप को, ऐसे तो परमेश्वर का दर्शन बहुत लोगों को हो जाता है और उसका एक फल नहीं है, उसका एक फल नहीं होता। तत्वतः नहीं जानता परमेश्वर को, कृष्ण का दर्शन, शिव का दर्शन बहुत लोगों को हो जाता है, सपने में हो जाता है, कभी ध्यान में हो जाता है, पर तत्व दर्शन दूसरी चीज है। तत्व दर्शन जो है वो तो नाम रूपात्मक दर्शन हुआ, पर नाम रूप जिसका है उस तत्व का दर्शन जब होगा तो तत्व तो एक ही है, तत्व दो है नहीं। तो आप अपने में भी तो वही अनुभव करेंगे ना, आप भी वही तत्व रूप हो जाएंगे। तो जो उसी तत्व रूपता का जो है जवाब, फिर आपको अपने में भी अनुभव होगा कि मेरे साथ किसी कर्म का संबंध नहीं है और जन्म का संबंध नहीं है, माया से मुझ में जन्म भाषित होता है, माया में से मुझ में कर्म भाषित होता है। तो जैसे आप परमेश्वर में समझेंगे कि माया से परमेश्वर में जन्म भाषित होता है और माया से के कारण ही परमेश्वर में कर्म भाषित होता है, इसी प्रकार आपको अपनी अनुभूति होगी कि माया से ही मुझ में जन्म भाषित होता है, माया से मुझ में कर्म भाषित होता है। तो जन्म कर्म का संबंध ही नहीं रहा आपका, जब संबंध ही नहीं रहा कर्म का तो जन्म कैसे होगा? कर्म का संबंध नहीं रहने से जन्म नहीं हो सकता है। तो तत्व को जो अकर्म पद जान लेता है ना, तो उसका जन्म नहीं होता। इसीलिए कहा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति, तत्वतः मामेति, वो तत्वतः मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, यानी मेरे स्वरूप के रूप में अपना अनुभव करता है ना, तो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अर्जुन इसका भाष्य हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था, ठीक रह गई थी। हाँ, टीका हो भी गई थी तो भी अंत में टीका के समझ लीजिए, ये तो मायामयम का अर्थ टीकाकार ने क्या कर दिया, कल्पितम है, जन्म हो गया कल्पित। वेदनस्य यथावत्व वेद्यस्य जन्मादे उक्त रूप अनतिवर्तित्व, वेदनस्य यथावत्व, वेदन जैसा मालूम हो रहा है ना, तो किसका वेदन मालूम हो रहा है? जन्म का मालूम हो रहा, कर्म का मालूम हो रहा है, तो वेद्य कौन हो गया? जन्मादि है, और वेदन क्या हो गया? जन्मादि रूप जो वेदन हो गया, तो उक्त रूप अनतिक्रम अनतिवर्तित्व, वो वेद जो जन्मादि है वो वेदन से भिन्न है ही नहीं, वेदन से तो वेदन ही, माया से जो वेदन हो रहा है बस वही जन्म और कर्म का स्वरूप है। जैसे स्वप्न में आपको जो ज्ञान हो रहा है, जन्म का ज्ञान और कर्म का ज्ञान हो रहा है, वो वेदन से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार ये भी जो है जन्मादि वेदन से अतिरिक्त नहीं है, ये भी पुनर्भगवतो वास्तव जन्म साधु जन परिपालनादि च अन्यस्यैव कर्म क्षत्रियस्य इति विवक्षते, कहते हैं यदि भगवान का वास्तव जन्म होता है और साधु जन परिपालन आदि अन्य शिव कर्म क्षत्रियस्य और क्षत्रिय का कर्म जैसे साधु जन्म का पत्ता परिपालन होता है, इसी प्रकार साधु जनों का परिपालन यह भगवान का भी वास्तविक कर्म होता। इति विवक्षते तथा तत्व अपरिज्ञान अप्रयुक्त जन्मादि संसार दुर्बार स्यापित। तो जन्मादि का हेतु क्या है? तत्व अपरिज्ञान। तत्व भगवान में भी तत्व का अपरिज्ञान हुआ, तो अपरिज्ञान प्रयुक्त जो जन्मादि संसार दुर्बार हो जाता, पर जब परमेश्वर के स्वरूप को इस रूप में समझता है तो उसको अपना भी स्वरूप ही सिद्ध करना पड़ता, इसलिए उसका भी जन्म नहीं होता। अब एक चीज ये उठाते हैं थोड़ी आनंदगिरी लेके, देखिए कि संप्रति प्रस्तुत मोक्ष मार्ग से नूतनत्वेन अव्यवस्थित्वम् आशंक्य परिहर। यदि कोई कहे कि ये जो मोक्ष मार्ग आपने प्रस्तुत किया ये तो बड़ा नूतन मालूम हो रहा ना, अरे तत्त्वमसि इत्यादि के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है, उससे मुक्त होता है, और यहाँ तो एक नूतन मार्ग हो गया ना, भगवान के जन्म कर्म को जो दिव्य करके जानता है वह मुक्त हो जाता है। तो ये जो नूतनत्व न अव्यवस्थित, नूतन है इसलिए अव्यवस्थित, नूतन मैंने नया प्रकट किया हुआ, तो प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक न होने से अव्यवस्थित ऐसी शंका करती। इन मोक्ष मार्ग जो आप कह रहे हैं यह आधुनिक है, आधुनिक बहुत लोग उदाहरण देते हैं, बहुत लोग उदाहरण देते हैं कि ये जो संन्यास मार्ग है ये आधुनिक, पहले के जितने ऋषि हैं सब गृहस्थ रहे, ये कोई भूला फटका भले ही आपको मिल जाए, कोई दत्तात्रेय के तरह, पर सभी ऋषि जितने ज्ञानी हैं, अरे राजा सब ज्ञानी हुए हैं, तो सब गृहस्थ थे। और इस प्रकार जो है वो ज्ञान मार्ग गृहस्थ में ही रहा है मुख्य रूप। आचार्य जितने आप देखिए, उपनिषदों में जितने आचार्य देखिए, जनक इनको लीजिए, याज्ञवल्क को लीजिए, जनक को लीजिए, जिसको भी आप लेंगे वो कैसा, तो सब गृहस्थ ही है। तो दिखता नहीं, कृष्ण भी गृहस्थ, अर्जुन भी गृहस्थ, यहाँ गीता का उपदेशक भी गृहस्थ और उपदेश जो है वो भी गृहस्थ के लिए है। इसलिए ये जो बात है कि इसको बहुत लोग मानते हैं, बहुत गृहस्थ इसी को लेकर के प्रतिपादन करते हैं। ये ऋषि जीवन जो है लोगों का जीवन, ऋषि जीवन, तो ऐसा एक अभिमान के लिए माने भले ही व्यक्ति, आचार्य ने क्यों जो है वह इस प्रकार की परंपरा को विशेष प्रथम दिया, पहले स्वाभाविक हो जाता है, ऐसे कोई सुखदेव इत्यादि स्वाभाविक रूप में हो जाते थे, कोई विधि प्रयुक्त ज्यादा जो है उसी में, इसलिए ऐसा दिया कि वस्तुतः जो ऋषि जीवन वाले गृहस्थ है ऐसा गृहस्थ कोई मिलना चाहिए ना, ऐसा गृहस्थ मिलना चाहिए ना, तो जो बुद्धि में जो है वो बुद्धि में उस प्रकार की योग्यता नहीं होती है तो तत्संग छोड़ा करके जो है योग्यता उत्पन्न। इसलिए इसमें जो है वह विशेष रूप दिया त्याग के लिए। त्याग तो उसमें है, पहले वो त्याग स्वाभाविक होता, पहले वो त्याग स्वाभाविक होता, समस्या ही नहीं रहती थी वहां। ऋषि के जीवन में समस्या ही नहीं, पर जहां समस्या की प्रतीति होती तो आप तो संन्यास छोड़ करके दूसरे के ऊपर है। दूसरे क्या है कि जब जीवन में व्यवहारिक स्तर बढ़ जाता है, आजकल व्यवहारिक पद्धति अपनी शास्त्रीय पद्धति पर नहीं छूट जाए उसको कोई नहीं जो है आपको पूछता है, पर व्यवहारिक चीज जो है कोई मर गया संबंधी नहीं आप गए तो फिर बड़ा बारिश समाज में विपल हो जाएगा। आप संध्योपासन छोड़ दिए कोई पूछने नहीं आता है। संध्योपासन किए कि नहीं ये पूछने कोई नहीं आता है, और संबंधी बीमार हुआ आप नहीं गए तो बड़ी भारी समस्या होगी। तो ये जो व्यवहारिक जकड़न है, इस जकड़न के लिए ही जो है वह शास्त्र में उस प्रकार की व्यवस्था है। तो यहां पर कहते हैं कि मोक्ष मार्ग आधुनिक नहीं है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। कदि पहले अर्जुन तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग का मैं उपदेश खाली तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये मोक्ष मार्ग तो अति प्राचीन है और मोक्ष मार्ग का अधिकारी कौन है? वीत राग भय क्रोधा, एक लक्षण तो ये उसका होना चाहिए। विशेषण इत वीत समाप्त हो गया है जिसके अंदर क्या राग भय क्रोध। राग भय क्रोध ही जो है वह समाप्त हो गया है जिसके अंदर, जिसके अंदर राग नहीं है द्वेष नहीं है इसलिए किसी से भय नहीं। जिसको राग द्वेष होता उसको भय भी होता, राग द्वेष नहीं है तो भय भी नहीं है उसको। तो वीत राग भय क्रोधा का ये जगत में रह करके वीत राग भय क्रोध कैसे होगा? क्या हो सकता है? वीत राग भय क्रोध वाला कैसे हो सकता है? क्योंकि राग होता है क्या? राग क्या है? जो विषयों में रंजनात्मक वृत्ति बनती है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं राग द्वेष मुझ में नहीं है, पर वो विचार नहीं करते, शब्द का विचार नहीं करते। कह देना तो ऐसे सरल ही, किसी भी विषय में रंजनात्मक वृत्ति आपके अंदर बनती है कि नहीं? यदि रंजनात्मक वृत्ति बनी तो इसका मतलब उसके प्रति राग है, तभी तो रंजनात्मक वृत्ति बनी। उसे ऐसा बड़ा आनंद, बड़ा जो है वह प्रसन्न चित्त हो जाता है। तो रंजनात्मक वृत्ति हुई तो राग हो गया, और भय क्या उनको रहता है? तो भय तो बड़ा भारी रहेगा, राग वाले को बहुत भारी भय रहता है, उसका विषय कोई छीन न ले, उसका विषय नष्ट न हो जाए या उसको भोगने की सामर्थ्य न खत्म हो जाए, बड़ा भारी भय रहता है उसको, तो बहुत प्रकार का भय रहता है। देखो राग रहेगा उसको बहुत प्रकार से भय होता है। क्योंकि भय का हेतु है उसको बड़ी चिंता रहती है। ये चीज जो है वह बहुत लोगों को लड़कों से चिंता रहती है, इसलिए अपना अपना अलग रखते हैं। वो सोचते हैं कि लड़का क्या पता खाने पीने को दे कि नहीं दे। जगत में जो है आजकल ये भी भय हो गया, तो रखने से क्या होगा, रखने से जरूर सेवा करेगा वो, क्योंकि रखे है ना तो मिलने के लिए सेवा करेगा। पता है एक घर में एक वृद्ध थे, वो सब लड़कों के हाथ में दे दिया उन्होंने, अब कोई जो है उनको पूछता ही नहीं। धीरे धीरे उनका आसन, अब बुढ़ापे में खांसी आती है तो जब तक तो कुछ सामर्थ्य थी तब तक साग वो खरीदने का काम कर लेते थे, बाजार उजार से ले आते थे, तब तक कुछ जो है वह सम्मान था। फिर उसके बाद जो है बच्चा खिलाने का काम, एक काम से फुर्सत मिल जाती थी। पर और वृद्ध हो गए तो फिर जो है खांसी आने लगी तो वो घर के बाहर बरामदा में आश्रम लगा दिया, यहाँ पर अच्छा रहेगा, आपको भी हवा चाहिए ना, पुराने लोगों को हवा चाहिए, नए लोगों को तो पंखे की हवा चाहिए। तो बरामदे में क्योंकि खांसी आती तो खांसी आने से घर भर को निद्रा नहीं आती। अब वहां पर भोजन पहुंचाना कभी भूल जाए तो जो है वहां कोई भूल गया तो क्या, दूर है तो भूल गया। एक उनके मित्र आए तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी भारी फजीहत हो रही है, क्या करें, कहा देखो हम ठीक कर देते। कहा कैसे ठीक करोगे, कहा देखो लड़का आवे तो उसको ऐसा कहना कि भाई अब मेरा शरीर जो है अशक्त हो गया तो मैं हरिद्वार जा रहा था, तो मेरा मित्र है उसके पास हमने एक पेटी रखा है, तो पेटी जो है उसको समाचार दे दो, हमारी पेटी ले आ गए और मुझे उसके साथ हरिद्वार पहुंचा दो, समाचार दे दिया। उसने कहा कि एक पेटी में पत्थर पत्थर को बाहर कर खूब ताला, दो तीन ताला उसमें लगा लिया, चाबी बना करके लिया। अब सब लड़के लगे मत जाइए आप हरिद्वार, जा नहीं रही, बहुत जोर लगाए। फिर अपने मित्र से कहे भाई अब तो सब नहीं मानते हैं तो वो चाबी अपने पास हमेशा, और बेटी जो है सीकड़ में करके उसने पावा से बांध दिया और चाबी जो है वह अब बड़ी सेवा होने लगी, सेवा शुरू हो गई। अब सेवा शुरू हो गई, बस मृत्यु त्याती जब शरीर छूट गया तब लड़कों के पारा ध्यान तो उसी पर था। अब जब उसको खोला तो उसमें पत्थर ये है कि ये जगत की विलक्षणता है, तो उसको भय लगा रहता है और राग रहता है तो उसी में चित्त जो है ये जगत का व्यापार इस प्रकार माइक है ना, इसमें कोई पता नहीं है। इसलिए कहा कि भय जो है तो भय केवल इसीलिए होता कि विषय त्याग का हो जाए, विषय नाश हो जाए, इसका भय हो गया, और क्रोध विषय प्राप्ति में विघ्न हो जाएगा तो जो है क्रोध तो आएगा, उसको तो क्रोध आएगा ही, तो विषय के निमित्त से ही राग हुआ, विषय के निमित्त से ही भय हुआ और विषय के निमित्त से ही क्रोध हुआ। क्योंकि क्रोध क्यों आएगा, इसीलिए आएगा, और तुमको विषय प्राप्ति में कोई विघ्न कर रहा है तो क्रोध आ जाएगा तुरंत। तो ये जो है विगत हो गया है, माने बीता विगता राग आ गई होगी, जिससे राग आदि दूर हो गया। पर ये होगा कैसे, जगत के व्यवहार में संभव कैसे, कदे संभव इससे मनमया, मन में हो गया ना, जगत में नहीं रहा, वो मन में हो गया, यानी मन में हो गया। तो भक्त लोग तो कहते मन में हो गया माने वो भगवान ही उसके मन में बैठ गया, जगत निकली जाएगा। जब भगवान मन में बैठ गया जिसके, तो जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। यदि राम तो आ भी है पर उसकी उसका ज्ञान नहीं होता अभी व्यक्ति, तो मन में हो गया। और वेदांत दृष्टि से जो है वह मन में हो गया माने अभी तक तो शरीर इत्यादि को लेकर के वो अपना स्वरूप समझता था, अब क्या हो गया मन में, क्योंकि वही फल बताया ना, जन्म कर्म से मैं दिव्य मी वो मी वेद तत्ता त्यक्वा दे हम पुनः जन्म। तो भगवत में अपने को समझ लिया ना, ब्रह्म रूप समझ लिया, तो इसलिए उसकी समस्या समाप्त हो गई, तो मन में हो गया। पर मन में होने में क्या जो है वह हेतु है, मन में होने में भी तो पहले कोई साधन होना चाहिए ना, तभी तो मन में होगा। तो कहते माम उपासवेता, बस वो अहंकार छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण कर लिया तो मन में हो गए। अब तक जगत के शरण में था, वह अहंकार छोड़ करके मेरा शरण ले लिया। और वेदांत की दृष्टि से अब जब वो उसको मन में हो गया, भगवत ज्ञान मैंने ब्रह्म स्वरूप हो गया, तो फिर उसका कर्म शेष, कहते कर्म शेष नहीं है अब, वही तक चिंतनम तत् कथनम मनम तत् वह ब्रह्माभ्यास ही, और कोई कर्म उसका शेष नहीं। माम उपासिता, पर मेरे समीप में रखता रहा है वो, कोई कर्म जो है कर्म आदि के चक्र में नहीं है। तो माम उपासिता ऐसे बहवः, ऐसी जो बहुत है अनेक जो है वो कैसे है, ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूपी तप से जिनको जो है जो पवित्र हो गए हैं, विवेक रूपी तप से पवित्र हो गए हैं, कोई कर्म से नहीं, विवेक रूपी तप से पवित्र, तत्चिंतनम तत्कथनम इसी में पवित्र। तो ऐसे जो है वह मद भाव मागता, मेरे भाव को शरीर छोड़ करके मोक्ष रूप जो मेरा भाव है ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए है। तो ये मार्ग जो है वो सदा से इस प्रकार का उपदेश है, कोई नया उपदेश तुमको नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा टीका पहले देखिए, टीका तो पहले पढ़ लिया था कि संप्रति प्रस्तुत मोक्ष मार्ग से नूतनत्वेन अव्यवहितत्व आशंक्य परिहरति। ये जो मोक्ष मार्ग है वह नूतन है, इसलिए वेद के साथ अव्यवहित नहीं है। तो उसके विषय में कह दिया कि भाष्य में नैष मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्तः, ये मोक्ष मार्ग जो तुमको मैं कह रहा हूँ वह इस समय प्रवृत्त नहीं हुआ है, ये तो शुरू से प्रवृत्त है। किंतर ही तो क्या है, अति पूर्वम अपि, पूर्व में भी इसकी प्रवृत्ति थी, उसी को मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। कौन जो है वह पूर्व में जो है वह प्रवृत्ति थी, ये जो आप कह रहे हैं वो कौन है, अति वीत राग भय क्रोधा, रागस्य भयम च क्रोधस्य वीता विगता एभ्य। अति राग और भय और क्रोध जिनके रहित हो गए हैं, जिनसे निकल गए, जिनसे राग और क्रोध और भय भय निकल गया है। ये दो चीज है जिसको ध्यान में रखिएगा। एक ऐसा साधन होता है कि जिसको आप पकड़ ले तो अपने आप ये निकल जाते हैं, और एक साधन से आप इनको निकालने का प्रयास करते हैं। लोग प्रयास तो करते हैं कि नहीं कि न आवे, तो न आवे जब प्रयास करते हैं तो और आता है। जैसे कभी ध्यान करने बैठिए, जब करने बैठिए और कोई बात आई तो उसको हटाइए तो वो और आएगी, क्योंकि उसके अस्तित्व को आपने स्वीकार तो कर लिया। वो वस्तु तो मिथ्या है, पर उसके अस्तित्व को आपने स्वीकार कर लिया, तो जिसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो वो फिर और आएगा। एक पद्धति तो ये होती है कि जिसमें बहुत काल लगता है, एक पद्धति होती है कि इसके लिए मत लगिए, आप इसको हटाने में मत लगिए, आप इनके तरफ से आप दृष्टि हटा दीजिए और परमेश्वर में केंद्रित कर दीजिए। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो मांगने वाले आते हैं, मांगने वाले इनको नहीं नहीं कहिए तो जरूर आपका पीछा करेंगे, आपकी मोटर तक जाएंगे पीछे, क्योंकि वो जानते मेरा अस्तित्व तो स्वीकार करके नहीं कह रहा है ना। तो हो सकता है इसकी जेब से निकल जाए कुछ, और जो तो उनके मांगने पर जेब में हाथ डाला तो उसको तो पकड़ी लेंगे, वो उससे तो निकलने हैं। पर जो आंख ही नहीं मिलाता, जैसा ऐसा चला जाता है जैसे सुने देखे, अगर सुनते ही नहीं वो देखता है इसके साथ जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसने अस्तित्व को मेरे नहीं स्वीकार किया ना, इसने मेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ऐसे साधक को भी इस विषय हो इनके अस्तित्व को स्वीकार न कर, इनके पीछे न पड़े, तो किसमें पड़े, और मन में आ। ईश्वर रूप जो है वह मन को ईश्वर रूप करने में, स्वरूप रूप भूत करने में आप लगी, इनको हटाने में मत लगे, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप आपका पीछा छोड़ देगा। तो ये पीछा आपका अपने आप छोड़ देंगे, इसी को लिए कहते हैं भाष्यकार भगवान की विगता ये भय जिनसे ये चले गए, इनको छोड़ के चले गए, वो हो गए वीत राग भय क्रोधा। कैसे भाई किसी को छोड़ करके कैसे चला जाएगा राग द्वेष क्रोध, अरे मनमया मन में हो गए ना, वो जब मन में हो गए तो उधर उनका ध्यान ही नहीं है, तो अपने आप चले जाएगा, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा चले जाएगा। तो मन में का अर्थ कर दिया ब्रह्म विद है, ईश्वर भी ईश्वर अभेद दर्शित। मन में हो गए कि जो अपने को अभी मनुष्य समझते थे अब ब्रह्म समझते, ईश्वर अभेद दर्शित मन गया। ऐसे जो ईश्वर अभेद दर्शी जो साधक हैं, तो उनको कह दिया कि मनमया है, मामेव परमेश्वरम उपासिता। और वो कहते मनोराज उनको कैसा होता है, उपासना किसकी करते हैं, चिंतन किसके करते हैं, कहते मामे वो परमेश्वर उपासिता, मुझ परमेश्वर का ही जो है तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, इसी रूप में उनकी वृत्ति चलती है। तो मामियो परमेश्वरम उपाश्रिता माने समीपे न आश्रिता, यानी केवल ज्ञान निष्ठा ही कर। जो ऐसे केवल ज्ञान निष्ठा वाले हैं, ऐसे जो ज्ञान निष्ठा वाले हैं, ऐसे बहुवह अनेकी ज्ञान तपसा, ज्ञान में वच परमात्म विषयम तप, उनकी तपस्या और कुछ नहीं है, ज्ञान ही तप। वो निरंतर ज्ञान में लगे रहना यही उनका तप, एक क्षण भी विचार से रहे तो नहीं जो है था, प्रत्येक क्षण सावधान रहते हैं। जिस समय शरीर के साथ भी मैं कहते हैं उस समय भी सावधान रहते हैं, वो समझते हैं कि ये मैं नहीं। तो व्यवहार काल में निरंतर सावधान रहता है। तो ज्ञान में वच परमात्म विषय तप, तेन ज्ञान तपसा पूता, उससे पवित्र होकर के शुद्धिम कथा संत, शुद्धि को प्राप्त होकर के मदभाव ईश्वर भाव मोक्षण। मदभाव क्या हो गया? ईश्वर भाव। ईश्वर भाव ही मोक्ष है। अरे आप जीव भाव में बैठे हैं, यही जो है वो मदभाव। अब ईश्वर भाव में आ गए तो मोक्ष है, क्योंकि औपाधिक जो है ये जीव भाव की औपाधिकता को आपने छोड़ दिया, आप व्यापक पे आ गए, ईश्वर भाव में आ गए, ये मोक्ष। ईश्वर भाव मोक्षम आगता समनु प्राप्ता। इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इत्यस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषण। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि इतर जो तप है वो इतर तप से रहित, माने कृच्छ चांद्रायण इत्यादि जो तप है ना, तप ये तप से रहित जो है, केवल ज्ञान निष्ठा जो है, यही है वह इत्यस्य लिंगम ज्ञान तपसा। इसी का जो है चिन्ह ज्ञान तपसा, माने इतर तप निरपेक्ष, दूसरे तप का सहारा न लेकर के विवेक रूपी तप का सहारा लेते हैं। इति विशेषण में दिया, थोड़ी सी टीका आप लोग देते हैं। मनमयत्वस्य मदभाव गमनेन अपौनरुक्तिम दर्शयति। जैसे मनमया कह दिया और मदभाव मागता, ये दोनों कह दिया, तो मन में भी कह दिया मदभाव मागता, तो मदभाव गमने न अपनुरुक्तम दर्शेति। उसका अपनुरुक्तम था ब्रह्मविद, इसका कह दिया ब्रह्मविद और उसका कह दिया ब्रह्म रूप। जैसे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो ब्रह्मविदत्व तो ये पूर्व में है और ब्रह्मैव भवति पश्चात में है, कहने में है पश्चात में। इसी को कहा ब्रह्मविद ईश्वर वेद दर्शिना। आत्मनो भिन्नत्वेन भिन्ना भिन्नत्वेन वा ब्रह्मणो वेदनम व्यावर्तयति। आत्मा से ईश्वर को भिन्न जानना अथवा एक भिन्ना भिन्न बाती है, वो कहते भिन्न भी है अभिन्न भी है, भिन्न भी है उपाधि को लेकर के भिन्न है, पर वास्तविक मानते हैं। वेदांति तो वास्तविक नहीं मानता ना, वो वास्तविक मानते हैं। उनका पक्ष ये है कि ये जीव भाव में जब आ गया ना तो ये ब्रह्म नहीं रहा। क्या हुआ कि पहले ब्रह्म था और अब क्या हो गया? जीव हो गया। अब फिर उपासना करेगा तो उपासना करके फिर क्या बनेगा? ब्रह्म बनेगा, बन जाएगा ना। पहले ब्रह्म था ये सब एक मेवा थी ब्रह्म, फिर तदेक सका बहुत श्याम वो जीव हो गए। अब जीव हो गया तो ब्रह्म नहीं रहा, अब फिर उपासना करेगा, उपासना करके फिर किसको प्राप्त करेगा, अपने उसी ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा जो ब्रह्म भाव पहले था। तो इसको भी क्या करते, वास्तव मानते हैं, ये भेद को भी वास्तव मानते हैं और अभेद को भी मानते हैं, भेद अभेद वाली है। बाद में ब्रह्म बन गया, वही ब्रह्म बना था, कहते जो ब्रह्म था वही ब्रह्म बना थी, पर बीच में भेद में रहा, फिर अभेद में पहुंच गया। तो ये भिन्न भिन्नत्वेन वा ब्राह्मणो भेदनम व्यावर्तयति, आत्मा से भिन्न ब्रह्म को जानना है या भिन्न भिन्न रूप में ब्रह्म को जानना, ये यहाँ अर्थाभिष्ट नहीं है, इसका व्यावर्तन करते हैं भाष्यकार भगवान। क्या व्यावर्तन करते हैं कि ईश्वर अभेद दर्शी, ईश्वर के साथ अभेद दर्शन होता है, भेद दर्शन भी नहीं है, भेदा भेद दर्शन भी नहीं है, अपितु अभेद दर्शन। अभेद दर्शनेन समुचित्य कर्मानुष्ठानम प्रत्यक्ष, भेद को कि भाई अभेद दर्शन है वो तो ठीक है, ज्ञान उसमें है, पर जब तक शरीर है तब तक तो कर्म करना पड़ेगा उसको, तो ज्ञान कर्म समुच्चय वादी ने कहा कि ठीक है अभेद दर्शन है, पर मोक्ष तो तभी होगा ना जब कर्म के साथ उसको समुचित करके वो अनुष्ठान करेगा। तो अभेद दर्शन का भी कर्म के साथ अनुष्ठान होने से समुच्चय हो जाएगा, तो उसके प्रति कहते हैं अभेद दर्शनेन समुच्चित्य कर्मानुष्ठानम प्रति आचष्टे, अभेद दर्शन के द्वारा समुच्चय करके जो